بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej ti falë dhe udhëzim e kërkojmë. Nërsa salavatët dhe selamat për shëndetjet më të mira mi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokove të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin dhe vazhdim e komentimit të Kur'anit, ku jemi nga fundi i surës Al-Baqara. Kemi përfunduar në ligjëratën e fundit të tefsirit, tek fjalë Allahu te bareke ve teala, "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Pra ajeti 600, ajeti 268. Përmendëm vëllezër se surja Al-Baqara është mozaiku dhe fotografia më e gjanë e një veprimtarie të muslimanit të plotë. Pra shëriati Allahu Gjellë Gjellalu, feja e Zotit, përceptimi më i plot i fejës e Zotit të bare kjo e tjala është i vendosu në surën El Baqara. Andaj me kuptimin e surës El Baqara, njeri ju siguron kuptimin e surëve të tjera dhe jo anasjeltas. Andaj do të ndalemi sot me lejnë Allahu të bare kjo e tjala në një prej ajeteve që vjen, ajeti 269, i cili ajet dhe zërësht ajka e krejta rrëdhshmërive të ajeteve. Kush e lexon me vëmendje Kur'anin, do të gjenë se gjëja më e çmuar në Kur'an është përmendja e urtësisë kur'anore. E sot e kemi me lejnë Allahu të bareke vë tjala ajetin e urtësisë, se si Zotë jonë të bareke vë tjala, këtë Kur'an e ka bo me ajetet e urta, me ajetet të cilat thrasin për urtësi, thrasin për të qenë njëri i urt me veprimtari të matura dhe me fjalë të matura. Pra, sot e kemi me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, ajetin 269, e do ndalimi pak më gjatë me këtë ajet, do më dhënë, jo si ajetet që i kaluam para prakisht, për shkak se kjo ajet dhe zër, nëse kuptohet, hap dyjer për të kuptu shumë pra ajetet sa do të navi me lejnë Allahu të bare kjo e tjera nga surët e tjera. Kjo ajet dhe zër, ka arë shumë në Kur'an, dhe është i përmendur dhe emri Allahu Gjelluara shumë në Kur'an me cilësin e urtësis. Andaj shpesh kush lexon Kur'an e dëgjon, apo kur e dëgjon Kur'anin, e dëgjon Wallahu Azizun Hakim, Wallahu Alimun Hakim, wa kan Allahu Alimen Hakime. E dëgjon emrin Hakim, ne e kemi morë emrin Hakim të Zotit të Bareke ve Teala, e gjenë Kur'an emrin Hakim shumë të përmendur. Qka është Hakim, vëzër? Ne e përkthejmë i urtë. Dhe nuk ka ndonjë fjalë që kemi gjetë në fjalorin ton më afër se sa urtësia, Po ne do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala nga tefsirat e dietarëve të muslimanëve se çfarë i bie me pas njeriu urtësi. E lexojmë ajetin, pastaj do ta shpjegojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Kush është duke bërcel me telefon apo me mushaf, është që të jetë më afër perceptimit dhe kuptimit të ajetit. Thot Allahu xhele xhelalu, e'udhu billahi minash-shaytanir racim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Kjo ajet dhe zër është ajet kush mëson Kur'an shumë, lezon Kur'an shumë. Kjo ajet kur të vjene të kjo ajet e ndje një qëtësi, e ndje një rehati, e ndje një shpres, bën lutje. Për shfar arsye dhe zër, sepse Allahu Gjelluala këtu vëzër e kapru kajmakin e dijeve, ajkën e dijeve, më të mirën e këtë dijeve. Thotë Allahu te bareke ve teala, ju til hikmet e menjëshe. Allahu i jep urtësin hikme kujt doje ajë. Allahu në vafi atyre që në jep urtësin, ja Rabbel Alemin. Wa me ju til hikmet e fekad utje khajran këthira. Thotë Zotë i jonë të bare kjo e tjale, e kujt i jepet, do më nga ana e Zotit, e kujt i jepet urtësia me dëvërtet i është dhanë khajr shumë, i është dhanë e mirë shumë. O ma jë dhekeru illa ulul elbabi, por se mësimët dhe perceptimet dhe zbatimet e mësimeve të Zotit nuk mund t'i marrin pos njerëzit të cilët kanë menquri. Pos njerëzit të cilët kanë menquri. E do të shohim me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu se qëfar i bje dhe zër urtësia, pse e ka përmenë Allahu Gjelle Gjelalu se kujt doja e jep, pse e ka përmenë Allahu se urtësia është khajri madhë, khajri madhë, e kështu me radhë, dhe në fund e ka përfundu Allahu këta jetë se me qenë i urtë është vetë menquria, vetë vepra me e madhe me të cilën njërzit krenohen dhe njërzit kur krenohen dhe zëshfar thonë, unë jam i menqur, unë jam i menqur. Ta ditë të ashojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se shfar kam dhënë djetarët në këtë kontekst. Vezër urësia është kaptine shishme për shpirtin dhe njërzit kur i thonë dikuj njëri urtë e lavdrojnë shumë. Dhe njëri ju kur thotë jam duke kërkuar urësien, është duke kërku një vepër të madhe. Andaj transmetohet hadith, megjithëse hadithi është i diskutuar në mesin e muslimanëve, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith el hikmetu dallatul mu'min. Urtësia është gjëja e humbur e besimtarit. Fa aynama wajadaha akhadhaha. Kudo që e gjen urtësinë ai e marr. Dhe transmetohet nga Aliu radhiyallahu an, se ka thënë Aliu radhiyallahu an, khudhul hikmeta walau ala yadi al mushrikin. Marrni urtësinë qoftë edhe në duart e paganëve. Pra kur do që e gjenë urtësin, një fjalë të urtë, një vepër të urtë, një vepër të matur, merë. Pse? Sepse kjo është e jotja, është e besimtarë. Kështu transmetohet nga pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi sallem. A në vëzër nga mësimi Kur'anit, qëfar sinohet me qenjëri urtë? Që do të shohet? Se urtësia është emër me të cilin është quajtur kush? Suneti Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. Pra vetë suneti për nga mesram e ka emrin urtësia. Por çfarë arsye? Sepse Allahu Xhelel Xhelaluhu ka quajtur urtësi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Urtësia dhe zot ka shumë perceptime. Pra shumë ndryshe është perceptuar urtësia nga ana e dietare. Para se të shohim domodin si e kanë komentuar dietarët e muslimanëve urtësinë, të shohim një herë se për çka përbohet urtësia. Pra ta krijojmë një herë një fotografi të përgjithshme se çka urtësia. Çka është me që njeriu i urtë? Kur e zotnon këtë urtësi? Kur e din se ai e ka? A është me veshje të caktuar? A është me të folme të caktuar? A është me ndeje të caktuar? A është me gjeste të caktuar? Apo çfarë është? Do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot dietari i njohur i muslimanëve Adududdin Abdulrahman ibn Ahmed el-Iji, i njohur nga ulemat e Shafiive, i cili ka lindur në vitin 680 të hijrit nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe ka ndruar jetë në vitin 756 të hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në librin e tij përmbledhje mbi vlerat e akhlaqit, përmbledhje mbi moralin, çfarë thot? Falil hikmeti sab'atun min ash-shu'ab. Hikmeti, urtësia përbëhet, pra struktura e urtësis i ka 7 përbërës. Pre 7 gjërave njeriu e ka kap urtësien. Gjëja e parë çfarë thot? Mane men këtë shumë rëndësi. E para thot safa u dhihni, me e pas mendjen e pastër. Dhe safa u dhihni çfarë është për qëllim? E shpjegon. Thot isti'dadu nafsi li-istikhraji al-matlubi bila tashwish. Dhe kjo shumë rëndësi, nga se shumë për njerëzve mund të duken të urt, pretendojnë urtësi, flasin se janë të urt, u abojnë dikush tjetër muhabetin të urt, ndërsa s'ka të baje kur gjaj me urtësia. Do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Përbërësi i parë i urtësisë, cili o vëzër, është me pas njeriu mendje të pastër, të shëndosh. Cila o kjo? Thot Adududdin. Thot përgatitja e nefsit, e qenjes që të cilën e ka njeriu, për ta nxjerrë të synuarën, qëllimin, pa mjegulla. Pra njeriu duhet me pas, për më kanë i urtë, me pas me ndër në shnosh. Kur donë me sinu diçka, aje kap mirë dhe ka mundësi me nëzirë të sinuarën. Kjo është sharti parë, për me pas urtësi. E dyta, gjaudetul fehmi, me kuptu e, qfarë, me kuptu mirë, me kuptu me të gjuit, me kuptu pastër, jo me kuptu gjysma, jo me kuptu e të cunguara, po me kuptu mirë. Edhe qka është kuptimi i mirë? thot sihhatul intiqali min al-malzumi ila al-lazim. Thot me kuptu mirë çfarë do të thon, është që njeriu të kalon nga gjërat të cilat nuk ndahen njëra prej tjetrës. E kjo vëzhgon është andaj urtësia e shkollëzën. Këtë tani çfarë do flasim, veç më sa haro fjalën Allahu xhelalu ala, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Kujt ja kemi dhënë urtësinë, shumë hajër kemi dhënë. Dhe vëzhgon kjo i kemi dhënë shumë hajër, nuk ka pos për urtësinë. Veç për urtësinë. Dhe ka ardhur wa qur rabbi zidni ilma, dhe thua jo Zot më shto ilmin. Pra, sikur që kanë komentuar shumë dietare se ilmi është urtësia dhe urtësia është ilmi. Pra, e dyta prej përbërësve të urtësisë, cila është, është njeriu të ketë kuptim të shëndosh, të dije mirë mi kuptu gjërat, dhe kur të hollohen gjërat, ai ti kupton. E treta, edh dhe ka dhe zënë e përkthejmë inteligencë, e përkthejmë, do më dhanë, genialitet e kështu më radhë. Por çfarë është dhe ka, vëllezër? Çfarë është dhe ka? Në definicionin e dietare thot sur'atu iqtidahin nata'ij. Dhe ka, vëllezër, dëgjoj çka është. Se shpesh njerëzit thonë un jam inteligjent, un jam gjeni, un jam i mëshëm e kështu më radhë. Çka, vëllezër, më kanë gjeni? Çka do të thonë me pas dhe ka? Dhe ka, gjuna arabe është kur ndezët zjarri. Kur ndezët zjarri është dhe ka. Është përdor ky zjarr, kjo emër i zjarmit, për çfarë? Është përdor për shpejtësinë e të mençurit në kapje. Çfarë ka thënë? Ka thënë, dhe inteligjenca është për qëllim shpejtësia e vendosjes së rezultateve në trunin e të urtit. Domethënë, ti e lexon një fjali. Çfarë do të thotë? Ajet, hadith, fjalë dietare apo ndonjë libër, edhe ti duke e lexuar. Ai çka është i mëshëm shumë, ka dhe ka ka shpejtësitë të kapurit, a i shkon të rezultati minjëherë, se e di se që kjo fjali që tu shkon, që tu dhe i shef fotografit shpejta. Kjo dhe zërë është farë, pjesë e urësijës, pjesë e urësijës, pra kalimi i shpejt i rezultateve në trunin e njerit të urtë. Kjo dhe zërë sila, kjo është e treta. E katërta, ka thonë, suhuletu të allum, urësia për bërësin e katër, cilin e ka, ka thonë, mësimi i lehtë, të mësuarit e lehtë. Domo nuk mund një njeri vëzër i cili kupton ran, edhe mëson ran, mu bëj urt. Pse? Sepse nëse i shkon ilmi në kanale me vështirësi, atëherë nuk shkon urtësia tek ai. Ka dhënë katërta kur ai ka aftësinë të mësuarit lehtë. Shpejt i kap sendet. Ka dhënë çka është mi kap sendet lehtë? Ka dhënë quwwatun nafs ala darkil matlubi bila ziyadati sa'in. Dëgjoj çka thon. Ka thon, me mësulet, çfarë do të thon? Do të thon, fuqia e nefsit, fuqia e qenjes për ta kap të sinuarën, rezultatin, përfundimin, ajo çka sinohet pa e shtue, ha, mundin tepër. Do të thon, nëse njeriu lexon diçka, apo mëson diçka, apo vepron diçka, nëse duhet për mja shpjegu këtina pak ma shumë se sa normale është ka e kërkon puna, atër këti i mungon pjesë urësijës. I mungon pjesë urësijës. Kjo është e vëzër e katërta. E pesta, hustut të sauri, apo suhullet të talum është e pesta, hustut të sauri është e katërta. Si do qëtë, së është më rëndësi rënditja. Hustut të sauri, e pesta, me kriju i urti fotografi të mira. Qa do më dhonë kjo dhe zërë? Ka dhonë, el bahtu anil eshja i bi kadri ma hi e alej. Dhe më në dhe zërë, tash që kjo e pesta, është gati këtë urësia, është ka si dhe qëto që të ashojmë nga fjalët e djetarën. E pesta dhe zërë prej përbërzve të urtësis, është që njeri ju, kur të kryon fotografi, të kryon mirë ato. Të kryon mirë ato. Apo, dhe shikoni sot, për shemë në botën e incizimeve dhe kamerave dhe fotografive, qfar, ka luftë, qfar, ka luftë cilësies. Apo ajo që ka quhet high definition. Domthon përkufizimi i fotografisë në më të lartën e mundësive. Apo dhe vazhdimisht e ngritin për çfarë? Që ti ta shifsh mahol, domthon ato që janë vëzhgë, janë kocka. Apo sa më shumë që bën imta ato, ti më shumë shef. Do të thotë, e pesta për bërzve të urtësisë është që njeriu ti kërkon gjërat ashtu siç janë. Don i urti i sheh gjërat siç janë. Shumica njerëzve gjëzën, ka thënë Imam Ibn Jauzi, ka thënë shumica njerëzve gjërat nuk i shohin ashtu siç janë, po çish ai e ka menuar. S'ka më mirë se mi pa gjërat ashtu siç janë. Kjo ndodh në perceptim, domthon haddi dhula haraj, folsa dush. Njeriu vetë dunjën e percepton ka prapa. Edhe vetën e percepton ka prapa. E kështu më radh. Shpejtësit, ngadalësit, kuptimet, domethënjet, fjalit, apo gjërat fizike, i percepton jo që ashtu që janë. Ka dhënë e pesta është që tjetë njeri ju i urtë që të percepton gjërat dhe t'i hullumton që ashtu që janë. E që ashtu që janë dhe zërë është problematike madhe. Gjëse do mund shumë, do në mund shumë. E gjashtë ka dhënë el hifdhu. E gjashtë ka dhënë el hifdhu. Mbajtja mendë. Mbajtja mend, hifzi. Nuk mund edhe njëri mu kanë i urt, as ma mend. Nuk mund edhe vazhdimit të thonë, kum harru. Asa i urt, e? Nuk është i urt. Ka thonë dhe hifdhu. Dështë a përqëllim me hifzi, qka është? Dhaptu suar il mudraka. Me i mbajt me veti syretet qka i ka kriju, fotografi qka i ka kriju, me i mbajt memorje, mos mi u përzije. Me thonë përqemo, e kam su një gjë, para dy vjetë, thotë qyshkeva jo su më kujtohet. Kur si kujtohen gjerat, këto të rejat i bojnë problem. Pse se së një lidh me djetrat. Sa ma shpejt i lidh me djetrat, fotografi që i kam su dje, me codit dhe nesër, atë shma i urt që është. A dhe ka thonë, mbajtja e syreteve në tru nga të vetë, memorje. Edhe e shtatë avdhezër, për bërzve të urësi, sila është, e dhukër. Ka thonë, dhe kujtimi. Ka dalim vëzër me hivzit edhe kujtimit. Hivzi është ti e ki në tru, e ke majnë men. Po kujtimi është kujtohet. Por që imo, del hafëzin imam, a je di hivz Kuranin, apo surën shka e lezon. Por si kujtohet. Kjo tani nuk o munges hivzi, o munges kujtimi. O është munges kujtimi. Për bërë si shtat i urcije, cila është e dhukër. E qka është e dhukëri, ka thënë, istihdarul mahfudhat. Kretë shka i di përmenç, prej gjërave, fotografive, fjalve, perceptimeve, mi u kujtue. Sa ma shpejt që i kujtohen, as ma i urë që është. Sa ma shpejt që i kujtohen, as ma i urë që është. A në dhe për shembull, do të shohim na, për shembull prej urtësisë e Ebubekër Sidiku, cila ka qenë, që shka thonë Abdullah ibn Abasi, e kum pasë më i urë të këti umetit ka qenë, Ebubekër Sidiku. Dhe më i shpejti në dhukër, në kujtim. Pse? Kër ka ndru jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i vetmi, ato këtë kanë ditë përmes këta jetë, i vetmi i cili ju ka kujtu ajeti se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të vdes ka qenë Ebu Bekri, se ka qenë i urt. Edhe ajetin e parë që e ka lexuar Ebu Bekri dhe Zer, kur ka ndru jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, cili ka qenë? Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata. Pejgamberi Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam nuk është tjetër pos pejgamber, edhe pati para ti ka pos pejgamber. Shkëllë zë ajetin, e fe imat, nëse a i vdes, thot Abdullah ibn Abasi, kejt e kemi dit këta jet, po Ebu Bekri t'ju kujtu. E dhe zër, në moment të krize, kur fërkosh me bela, kur fërkosh me problem, nëse t'kujtohet veprimi i dur, perceptimi i dur, doza e dur, qka dush me ba që ajo është Turqia? Mas problemit t'kujtohet, pa hevonu, mas, andaj për shemë, djetarë shfarë kanë dhënë? Kanë dhënë djetarët e urt i shohin gjërat para se me ndohë. Po, para vërzi si kanë me ndohë. Apo që kanë dhënë i shohin fitnët para se me ndohë. Kanë dhënë kur të kryën i morin veshkejt. Mas luft e ketë janë komendanta. Apo për para? Për para nuk e di kërkush. Për para vesh njerëzit numrum që i din gjërat. Andaj e shtata prej përbërzve të ursi sile a dhe zër, është që njeri ju të ketë dhukër, ti kujtohen gjërat. E vëzër, Allahu Gjellua, se ka qujtë Kur'anin, dhikër. Pse dhikër, vëzër? Se ti kujtën gjëra. A da i shumë prej djetarëve kanë thanë, Kur'ani vetëm e njallë natyrën, ajo i di. Jo është kujtonë, qëta. Përjashtim me ata që ka bo Allahu Gjellua farës, e kështu me ra. Por se përceptimet bazë, Allahu i ka vendosë në qenjën njërzorë. Kjo, vëzër, ajo është ka përmen djetarë në përceptimin e përbërëzve të urtësisë. Si e kanë komentuar vëzër djetarët këtë ajet, tani do të shohim. Me lejnë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Thotë komentatori më i njohur, i cilë e kam lejnë të sirën me një vend, Ebu Ja'far et-Tabari, i Nujerir, i njohon me emrat të ndryshëm, thadhi më gjeriri në tefsirin e tigna, në fjallin Allahu të barë kjo e tjara, ju til hikme të me jeshe. Kjo e dhe zërë shumë interesant. Njëri ju duhet, s'ka ishmërisht, të hargjon nga mundi i vetë, për të kërkuar urtësien, në fjallët e veta, në perceptimet e veta, për zemën e vetë, për shpirtin e vetë, për veprat që i banë, duhet me qenë e tëra me urtësi, e tëra me të menduar mirë, me maturi, me panzitje, me pavrru, e kështu me ratë. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ju të lhikme të me jeshe, wa me ju të lhikme të fëkad utje khajran këthira. Zotë ja jep urtësien kujtë të doje, e kujtë i është dhanë urtësia, ati i është dhanë khajr i madhë. Thotë imam Ebu Gjafer At-Tabari, ka për qëllim Zotë me këtë fjalë, Gjellë Thena Uhu, se Allahu Gjellë Gjellaluhu, ja jep kujtë të doje, shikoni shkallë, el isabet e fil kauli wal fi'li, me ja qëlluë në fjalë dhe në vepra. Ma e me që këtë me ja qëlluë vëzër, me ja qëlluë në fjalë dhe vepra. Dhe mendimi Burgjeririt është se kjo ma e vërteta, el isabet e fil kauli wal fi'li, me ja qëlluë në fjalë, do më dhanë, me ditë që ka me folë, në momentin e duhur, në kuvendin e duhur, në dozën e duhur, edhe kur duhet me nalë, kjo urtësia. Kur dush me punu diçka, a e ka vaktin, a se ka vaktin? Nëse e ka vaktin, qëfar doze e ka vaktin? Nëse e ka vaktin, cilin vend du të me ba, kito vëzën janë për urësijës. Thot imam i Mujeriri. E thot Allahu Gjellë Gjellalu, e kujti mundsojmë ne që t'ja qëllon në fjalë dhe vepra, ati i kemi dhanë khajrë shumë. Kjo është a që ka përdojnë imam i Mujeriri. Pasta i ka sjellë vëzën, krejt të transmitimet e komentatorëve të dietarëve të muslimanëve duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhis salam, do t'i numërojmë vëzër rand me rand pa zinxhir, normal. Nëse zinxhiri neve nuk na ban dobi. Thot, e ka komentuar këtë ajet Abdullah ibn Abbasi kështu. Ka thonë: "Ja jep urtësin kujt të doje." Ka thonë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, "Ja jep njohjen e Kur'anit." Njohjen e Kur'anit. Nasikhihi wa mansukhihi. Ja jep ajetin i cili pezullon diçka dhe ajetin e pezulluar. E kemi morë, vezër, te fjalë Allahu xhelalu ala Kur'an, ma herë në sura Bakara, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Kush don mukthi, kthehet atje. Wa muhkamihi wa mutashabihihi. Ja munson Allahu ati çka ja porcien, mi kuptu ajetet të cilat i kanë një kuptim dhe ajetet çka i kanë shumë kuptime. A ai e din cili kuptim është i saktë? Pas e ka thonë, vë mu kaddemihi, vë mu akharihi. Ka thonë, ja mundëson Zotin me kuptu e në Kur'an, cili ajet ka përparsi para cilit. Nëse njëzë dhe zë këtu e jetojnë të lovira. Thotë që kjo ajeti ma i rëndësish me ajet që kjo e në Kur'an. Dhe ti i gjenë njërë vazhdimish. Thotë për shemë, duhet mu majtë dersin këtë temë. Pse? Thotë se unë që është të pomenoj. Kjo nuk është të urtësi, dhe zë. Apo, shkon për shembull e pidi me dikan çaj, rri dikan muhabet, ah po do të kë nuk i di ka këto mesele. Hoxha vajeni ders. Po kë nuk ka vëllazër, domodin kollazh i dëshirave. Thot Abdullah ibn Abbasi, duhet me e di çka jepet për parsin Kur'an para çkaje. Kta e bën veç i urti. Allahu na mëson mua bapitën ya rabbal alamin. Pas e ka thon, wa halalihi wa haramihi wa amthali. Dhe dhënja e urtësisë ka thon Abdullah ibn Abbasi është me ja mësua Allah halalin e Kur'anit dhe haramin e Kur'anit. Çka ka bë Allah halal, çka ka bë haram. Pas e ka thon dhe i kupton shembujt Kur'anor. Domthonë vezë Abdullah ibn Abbasi, çka është ai urtësi e para? Kuptimi i Kur'anit. Pezulusi i pezulluari. I prerin kuptim me shumë kuptime. Çka i jepet përparësi para çka je? Halali, harami, shembujt. Këtë Kur'anin e ka shti qëto. Pra faktikisht, kur fjatë të Allahu Gjelluala, kujt i jepët urtësia, qëka ka thënë Allahu Gjelluala? Kujt ja mundësojna me kuptu Kur'anin, me kuptu me një kuptim, kur është një me kuptim, me kuptu me shumë kuptime, kur ka shumë kuptime, mi dhëmë përparësi, qëka ka përparësi, me lëmë ma anash, a qëka lijet ma anash, ku a halal me bo halal, ku a haram me bo haram, dhe kur t'i bim shembujt me kuptu, që kjo është i urti. Që kjo është i urti. Pra vëzër me urtësi, qëka është? Urtësia është mi kuptu e sendet në vendin e vetë. Kjo është komentimi i Abdullah ibn Abbasit. Thot Katadaja, prej nxënësave të vet. Ka thënë, hikmeti i përmendur në këtë ajet është el Kur'anu wal fiqhu fil Kur'an. Hikmeti në Kur'an është Kur'ani vet dhe kuptimi i Kur'anit. Dhe këtu e zërmanë e men, shumë rë njëzë me mendojë, se si ta lexojë Kur'anin, Aja ka kuptue. Kjo është problem, problem, problem shumë i madhë. A dhe ndë i gjej përshimu njerëzit, thot, që Allah ka thonë Zotin Kuran, kjo shumë e qartë, lezoje. Nuk e kështu, Allah. Wallahi nuk e kështu. Mu paskon kështu, për nga mberi jonë, sallësallim, s'kish ba dua për Abdullah ibn Abbasin. S'kish ba dua për Abdullah ibn Abbasin. O Allah, para na jo koni vogër, 13 vjetë. 13 vjetë ka po, o Allah, mundsoja me kuptu Kuranin. Nuk e letë, Allah. Ty vetë për e qilë Kuranin, ma dja, kini pa njerëzit. Tash, sidomos me punën e hulumtimeve të shpejta. Si që është të nejtë të shpija, thot të qesbe një ajet, motor i kërkues, ajetit 207 Bekara, po nuk shkon kështu, Allah, nuk shkon kështu. Me kuptu Kur'anin do mund, kjo punë po me siklet. Për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, ka pas nevoj Zotim ja kalzu kuptimin e Kur'anit. Se Kur'anit dhe zërë fjale Zotit. Qish nuk mujna me kuptu Zotin, si është aj, i njëjtë edhe është Kur'ani. Si kur aj mës me ta mundësu me regullat saktuara, kur së në kuptan? Kur së në kuptan? Se fjale madhe. A dhe ka thënë Allahu Gjellivara, ne dhe të asvesim ti një fjale të ranë, kaulen, thëkile, fjale ranë. Si kur që ka arë njëri të imam Maliku, edhe ka thënë hoqë e kam një pytje të letë. Ka thënë, s'ka në fejt letë. Ka thënë, po deshta me dvejt, dishka për misfakin, s'ka në fejt letë, ketë rana janë, fetfaja e ranë. Andaj, ka thënë katedeja, kuptimi Kur'anit është hikmeti që e ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, hoxha i madhë, kemi përmenë dhe zërë historinë e këtë njeriut, Rufej ibn Mihran, Ebul Alije, prej detarëve të mdhajtë të bëhinve, ka thënë, el hikmete, i ajep Allahu hikmetin kujdoje, ka thënë, el kitabe vel fehme fi. Ka thënë, i ajep Kur'anin dhe e kupton ata. E kupton atë. Kjo është tefsiri i Rufej ibn Mihrani. Thot Mujahidi, zonzi Abdullah ibn Abbasin, ka thonë, çka është i jepët urtësia? Ka thonë, nuk është pejgamberia, por është Kurani, dija dhe kuptimi i holl i Kuranit. Leysat min nubuwa, lakinnahu al-Quran wal-ilm wal-fiqh. Nuk është pengamberia, nga se disa për djetarë dhe zëtë, së të da përmejnë nga Suddiu, ka thanë, hikmeti këto është pengamberia. Pengamberia, pra ja japëmi pengamberin, kujtë të dojna, e kujtëja kemi dhanë pengamberin, atë jo është dhanë khajri madhë. Mirë për nuk është për qëllim, këtu, në këta jetë, pengamberia. Ka thanë Mujahidi, nuk o pengamberia në këta jetë, nuk është pengamberia. Ka thanë, për është Kurani, dija dhe kuptimi i Kuranit. Thot imam i Mujahidi, kjo është një pjesë e djetarëve që ka kanë komentuhe. Në pjesë e dietarëve tjera kanë komentuar ndryshe urtësinë. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë, thot Imam Ibn Xheriri. Disa prej dietarëve kanë thënë, kuptimi i urtësisë në këtë ajet el-Hikme është el-Isabe. Isabe vezë është më ia çolluar. Asabe ka gjujt diçka dhe ja ka çolluar. Ka gjujt diçka dhe ja ka çolluar. A do për shembull Allahu xhelal thot në Kur'an, idha asabet hum musibe. Kur ti godet musibeti. Pse do Allah musibeti dhe zër? Nëse i godet diçka e pa huqur. Ja qënë Allah u gjelë asë provën dhe e rok. Andaj musibet do më thonë me gjuj diçka dhe me rok. Ka thonë, disa prej djetarë kanë komentuar qëka arë nga Mujahidi, se hikmetin këta jetë është, qëfar? është mi aqëllu në fjalë dhe vepra. Ka thonë Mujahidi, Mujahidi ibn Xhebr, zaci Abdullah ibn Abbasit, ka thonë, ju të lhikme e isabe. Ja mundëson zoti mi aqëlluat. Sot dhe zëbërshim, njeri flet, e flet, e flet, e vepron, e kësë mëra, por pak ja qëllon. E mi ja qëllu, dhe zër, edhe me vepru ka dy gjëra. Me punu edhe mu të pranu janë dy gjëra. Me punu, me ja qëllu, dy gjëra të dveç. Me ja qëllu, me të pranu janë dy gjëra veç. Pro ka shkallë pas shkallë. Kjo është njëra prej komenteve. Thot imam i Mujahidi. Dhe disa të tjere kanë komentuar këtë ajet të hikmetit me dinin. Ilmi dhe dini. Ka thënë Abdurrahman ibn Zejd ibn Eslem, djetari madh i muslimanve. Ka thënë, wa me ju të lhikme, kujti je pët urësia, el aklu fit din, të perceptuar i së shëndosh në fej. Me e kuptu fejën që ishtë duhet, ka thënë, qëkjo është urësia. Si cëli le zonë? Ama jo si cëli e kupton. Si cëli le zonë? Ama jo si cëli e kupton. Andaj shpesh sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i thonin njëri tjetrit kur ja huçi në tefsir, nuk është kështu o vllavi jam. Po ti e ke këtë kuptuar ajetin. Nuk ka zëvesh me lexuar, veç me e postuar në Facebook çe këto ajete. ajeti 1, ajeti 2, ajeti. Po cilë janë kuptimi? Unë mujmë ta postu këtë komplet, ta çoj linkin e Kuranit këtë. Po çështo është puna? Që ka vaplat e njerëzve thotë, "Marr lexoj ajetin vëlla." Unë ajetin lexon gjithë, mos disi të kuptu meselën. Meselja me e kuptua urtësia, dhe ka thënë Abdulrahman ibn Zeyri al-aqlu fi din. Me e kuptu që apo thot në fejë Allahu Gjellora, që kjo urtësia asaj përket është me ledzue, ne e kemi morë dhe zënë një ajet. Këta në Kur'an, Mushaf, Mahara. Kër i ka përmenë Allahu Gjellora jehudit, qëfar ju ka thënë vëzën? Ma minë humë umijune. Sura Bakara, nga se ta kuptën e shka është urtësia vëzën. Thotë Allahu Gjellora në surën al-Bakara, ajeti 78. Ma minë humë umijune. Dhe për jehudive ka analfabeta. A një shka, këtu analfabeta kemi morë, këta në gjithë të pësi dhe të shosh. Analfabeta që din me ledzu. Analfabeta, po din me ledzu, i ka gjithë analfabeta dhe. Pse? Se s'kupton. Thotë Allahu gjithë, wa minhum ummiyune, la ja'lemun el kitabe illa emanije. Ata janë analfabeta që kure ledzojnë Kur'anin, e kure ledzojnë të vratin, nuk kuptojnë pas emani. Që të thonë emani? Ka thonë Shejkhul Islam Utejmije, emani veç e lexojnë. E lexon. Do të lexova mirë. Te ke lexuar, por nuk e ke kuptuar. Kuptimi. Andaj thot Shejhul Islam Utejmije rahmetullahi alej, pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam, u apërcillte, mëna me këtë fjalë vëzë. U apërcillte shokëve të vet me anat e Kur'anit me shprehje të lehta që i kuptonin ata. Domthon ka mundsi e ka lexuar sahabi ajetin se ne kanë dhënë anan. Se ne kanë dhënë. Megjithëse ka në arab. Ja ka përcjellë për mësa me fjallë të veta tjera. Ka thonë kjo përcjellë në Kur'an. Sikur që ja ka përcjellë për nga mbedi së sellem, kure kanë këtë shkuptu e zulumin në Kur'an. Ka thonë së zulumi që e keni kuptu ju, po zulumi o shirku. Ata ka lexuar ajetin. Pra, shpesh zakonisht njerëz dhënë, që ku e kja ajetin? Që ku e kja ajetin? Ama kuptimin. E të që kjo kuptimin, vezër është, Allahu që ka thonë ua me ju të lhikme. Kujt i jepët urcia, i kështë dhënë khajr, khajri madhë. Kjo është vezër komentimi i Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslamit. Thot Imam Maliku, rahmetullahi alej. Thot Imam Mujeriri nga Imam Maliku, Malik ibn Anas. Ka thonë ua me ju të lhikme, ati cili jepët urcia, el ma'rifetu bid din, wal fiqhu fi, wal ittiba'u leh. Ka thonë Imam Maliku, urtësia në këtë ajet është njohja e dinit, me ditë fejën, me e kuptu ato. Dhe këtu dhe zërë, ma'rife edhe fiqë. Fiqë është faqihe, i thënë anë faqi, fukahat e muslimanëve. Se i thënë anë dhe zërë fukahat, se faqihi dhe zërë nuk mjaftohet me ledzimin si përfatsor. Ja. Faqihu, qëfar ba dhe zërë? Thotë jo, që kja jetë që tu? Por që e më fletë një ajet për sadaka. Thot mu më interesojnë këtë ajetet e sadakas. Në zemi për para. Pasaj thot mu më interesojnë këtë ajet, këtë hadit dhe sadakas për para. Pasaj i merë këtë kuptimet e mundës për sadakas dhe në zjerë dispozita. Por që e më thot, kuptimi për gjithë që të ajeti është qështu. Kuptimi veçantë është qështu. Zbatohet që këtë formë, zbatohet që këtë dosë, që kjo faqihu. Që kjo dhe zërë është faqihu. Që dhe më dhe faqihu? Faqihu për që e më thot, Kur'an, wa aqimu s-salata wa atu z-zakata. Fal në namazin jep zakatin. Tash njëri thot, po edhe unë e lexoj? Po ti e lexon apo? Po e ti e lexon. Mirë, njëri ka fal 6 rekate tu menuci 4. Çfarë do të më bë? A mundesh mi thon dikujt, po çello lexoj ajetin. Aqim o e fala, gabim e fala, çfarë të baj? E këtu çka të baj vëllazër tash roli faqihut, thot ka dalun ta drejtë tash. Kur të prishet diçka, ndozat holla vjen roli faqihut. Andaj dhe zërë thot Shekhu Lusamu të imije, janë shquar 4 imamët e muslimaneve me fiqh, se ata i kuptonin holësirat. Për shemu, vjen një urdhër dhe vjen një ndales me një ven. Qa me bo? Për shemu, për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallam, qëfar ka thamë? Kur të përëndoje djeli, mos falë një namaz, desa të përëndoje, se shejtani i bën shejtani, i thartë shejtani. Mirë, për nga mësëm ka thonë, kur përëndoje djeli, mos bani seshte, mos bani namaz. Kjo ndales. Mirë, ka thonë për nga mësëm, ku të hinë në gjami, mos u ullë një pa i falë dhe rëqate. Ta shtu e ki, një ndales, një urdhër. Edhe një një hinë në gjami, tu përëndu djeli, apo tu linë djeli, se tu djetë janë ndalume. Edhe tash thotë, e shkatë bajun e tash? Kënim ka thonë mos u falë, kënim ka thonë mos u ullë pa u falë. E shka të më nështë, ta trinë kam, që me ba? Këtu vjenë roli fakihut. Thotë jo, asë të jëtë përjashtohet. Ajo ndalesa është e përgjithshme. Ke hindë veçantë në gjami, për shëndetja gjamiës përjashtohet nga ndalesa e përgjithshme. E ta shohë, bëllëzër, që kjo roli fakihut. Kjo roli i fakihut. Kur e din se kur të grumbullohen shumë dispozita, a e din cële e ka vaktin. Andaj dhënja e përparësi. Shikove, Abdullah ibn Abbas e ka mbledh këtë me një vend, muqaddimi hi wa muakhiri, çka i jepet përparësi, çka si jepet përparësi. Kjo është roli i fakihut. Ka thënë Imam Maliku, me ta dhënë Allahu urtësinë, domethënë, me ta mësu fenë në përgjithësi. Me ta mësu hollësinë e fesë, është urtësi, dhe në fund çfarë ka thënë? Walittiba'u la. Dhe më shku mas Kur'anit. Masi ta mësosh, është e urtë më shku mas. Andaj në Kur'an kur vjen termi jahl, ignorancë, në shumicat e rasteve e ka për qëllim mos me punu ma që ka e di. Sepse për shembull kur ti e din një njeri se e din një mesele dhe e din një dije, po s'punon me ta. Si e komenton ti, që i dhu, s'është i urt. Edhe e di dhe nuk punon. Andaj shumë rëndësishme është që njeriu ta njeh fenë e Zotit, të kupton hollësirat dhe ta ndjek atë. Ta ndjek atë. Kjo është komenti i Imam Malikut. Nësa thot imam i mungjeriri, disa prej djetarëve kanë komentuar këta jet me kuptimin. Ka thon imam i mungjeriri, ka thon Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai vëzër është nga referencat e fuqishme të hoxhës e madh imam Ebu Hanife, rahmetullahi, rahmetullahi alej. Ibrahim al-Nakhai thot, fjallë Allahu gjellivala ju til hikme, ja jep zoti urqin kujtë doje, ka thon el-fahm, kuptimin. Do më dhëmë dhe nga këtë silmë të kuptimi. O nuk o të fjalia. Shemo ti e merë Kur'anin edhe lezon një ajet. Ja jep një pak ma dishim se ti, thot ajet e kuptue ajetin. Do më dhëmë, kjo të kuptimi vëzër, kjo drita me të sinë Allahu Gjelluara e ka ndëru umetin e Muhammedin s.a.s. Nuk o teksti. Teksti është i begat, po nëse nuk e kuptove, atëre, vëmi në mund mijune, dhe prej tëre ka analfabeta, e lezojnë se kuptojnë. Shumë më rëndësime kuptuve zërë. Kuptimi i dalon njërzit. Kuptimi i dalon njërzit. Dërsa sa i përket është me lezue, ka mund si së të në me lezu. A në përshimë të e gjenë dhe zërë, e lezon, kul hu Allahum, unë e të e lezojnë a gjithë ditën. Dhe vjen i bënkajim e gjëzi e thot, kul hu Allahum dhe të të bajt të fësirë në një vëllim të plot. Ti thu, katëra jetë Allah, që aki me folë të këtu? E po t'ingoje pas të. A i ka dhe zërë, a i ka surja el fatiha 7 ajete. 7 ajete, vetëm. E ta është të i përshimu 7 ajete, me folë sa me folë, me folë sa me folë, lodhësh, lodhësh, me shkujt sa me shkujt, me arë provojët e shpia, me bo, përshimu, sa mund është me shkujt në ta? E ta është përshimu të i thot i bënka i me gjëzije, unë ka me bo të fësir, Fatiha, në 4 vëllime. Të i thot, kusha ki me nëzirë, Allah? Pa e ka nëzirë, me deri gjusë salikin, të që ta të përnemi, ma mandej, me deri gjusë salikin, është shpjegim i pozitave të Fatihas, ajet për ajeti, ajet për ajeti. E vëzë, shka fol njeri 4 vëllimet trasha nga vëllimet e mdojat muslimanëve më 7 ajete. El fehm, a i kupton? A i kupton? A dhe dhot, Ibrahim në Nakhai, urtësia në këtë ajet është kuptimi. Ndërsa, thot imam i mungjeriri, disa të tjere kanë komentu. Dhe shikoni vëzër, këtë të tefsire, se, sepse nuk është vetëm me të lezuar. Ti për shembull, vëzër, nëse lezon Kur'an, tash, dhe kujt i jepet urtësia, i është dhënë begati e madhe dhe mirësi e madhe. Ai ki këto komente? Jo. Ku janë këto komente, vëzër? Në gjoksat e dietarëve. Në gjoksat e dietarëve. A dhe kur ka vdek Omer Khattabi, ka qajt Abdullah ibn Abbasi dhe ka thonë, shkoj një ilëm i madhë në gjoksin e ti. Kur ka dek Omeri, radiallahu an, Abdullah ibn Abbasi o mërzit shumë. Ka thonë, pse mërzit është ka shumë? Ka thonë, a dini sa në gjoksin e ti ka pas shumë ilëm? Aja kemi nxjerr këtë apo jo? Aja kemi nxjerr këtë apo jo? Kjo është shumë rëndësishme. Andaj, shikoj vëllazë, këto komente çfarë argumentojnë se kuptimi dhe leximi kanë të dalluar në mes vetë. Thot Imam al-Mujeriri, dhe disa të tjerë prej dietarëve kanë komentuar këtë ajet me al-khashye, me frikë respekt për Allahun. Ka thënë Rabi' ibn Anas, Rabi' ibn Anas al-Bakri, dietari i madh muslimanë, ka thënë hikmeti në këtë ajet është al-khashye. Friga për Zotit. Ka thënë el-khashje, li enë në rëse kulle shejin, khashjetullah. ka thonë se koka e çdo çështjes është mi pastut Allahu xhel xhelalu. Dhe pastaj ka lexu fjalën Allahu xhel xhelala, inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Në sura Fatir, thot Allahu te bareke ve teala, Allahu t'ja ka ndron veç dietarët. Ka thonë kjo droja është urtësia, sepse ata me urtësinë dhe frigën punojnë çdo Allahu subhanahu ve teala. Thot Imam Ibn Xheriri, kanë thënë disa të tjerë, urtësia në këtë ajet është en-nubuwwa, pejgamberia. Pejgamberia. Domthon urtësia në këtë ajet çfarë është vëzër? Është pejgamberia. Do ta shohim pastaj çuçi komentoni Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot Imam Ibn Xheriri pasi i sjell këto kuptime, çfarë thot? Thot dhe ne e kemi shpjeguar se domethënia e fjalës hikme është e martë prej fjalës hukum, e cila ka të baje me faslin e me prerjen e kadas. Në gjuhën arabe, fjala hikme është e martë prej fjalës hukum. E fjala hukum, a ju kujtohet para një vjetë e gjysëm dhe kër e kemi marë fjallë emin Allahu Gjellar el hakim, i urti. Qëfar kemi thamë dhe zër? Hakim, hukum. Qa do më thanë? Mena, me pengu diçka. Por shemë Allah thojnë e lezën e Kur'an, wa men lem yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ata të cilët nuk gjikojnë, yahkumu, ata të cilët nuk gjikojnë me ligjin e Allahut, ata janë pabesimtar. Na jetë tjetër zullumçar, na jetë tjetër gjunaçar. Mirë, pse ka thënë nuk gjikojnë? Çka do të thonë me gjikuar, vëllazër? Hikme, hukum, hakim, çka do të thonë? Me pengu diçka, me nal diçka. Kanë thënë dietarët, këtë dinë Xheriri e kemi shpjeguar se me emrin hukum dhe hakim dhe hikme është për qëllim munal diçka në vendin e vet. Kur e non ti diçka dhe thu që kjo e kosto vendin, kjo hukum. Nëse e ke vënë me te vendi vet i thon hikme, nëse e ke vënë jo në vendin e vet i thon zullum. A e ke qartë tani vëzë? Kur Zoti thot un jam hakim, ç'a thot? Çka duhet në univers e ja kumnu te vendi vet. Kjo hukum. Andaj thot Allahu Gjellë Gjellalu, ku zgjikon me ligjin tem, ajo zlumqar. Se? Se janë ndronë në sejnë në vejnë. Me morë sinin me qute kama. A taman? Me morë veshin me qute kama. A është taman? Apo me morë kamën me lute sini? Apo me morë gojën me qute barku? A taman? Nuk ka taman. Goja ka qëtu vejnë. Sini ka qëtu vejnë. Veshti kanë këtu vejnë. Me morë përshemull, pjesën e lartë të trupit me qupo është. Dhe me këthi anasjeltas. I qëfar dhuë? Dhe nuk ka në rejdo. Dhe kjo fotografi shijet mas qarti kur ka dhe njëherë dikush të meta. Të meta. Qëvull, i mungon diqka, i ka gjashgishta, apo i mungon nisi, apo i mungon, ka shtërëmbrime. Ti qëfar shep të haj? Thu mungon të ki diqka. Pse mungon në dhe zër? Se te i emsu me standartin normal. I emsu me standartin normal. A në dhe zër, hukum, hek me qëta më dhonë, munal. E qka munal? Qa me bo munal? Munal të venijot. Dhe kur ti vendosësh gjërat në vendin e vet, kur ti ndalësh gjërat në vendin e vet, sa i thojnë gjykim. Nëse i ke vendosë tamam ku e ka në vendin, i thojnë hikmet. A dhe thotë Allahu Gjellu Ala, kush nuk i vendosë gjërat ku i ka vendosë Allahu, ata s'janë musliman. Fe ulajke umul kafirun. Ata janë kafirun. Për këtë arsio dhe zër, hikmeti është i përmen në Kur'an për pejgamberin. Sepse pejgamber vinë dhe vendosin gjëra ku i vendos Allahu te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Xheriri, pasi i sjell kreta fjalët e dietarëve thot, dhe më e saktë sipas Ibn Xheririt është se hikmeti në këtë ajet është me ja çellue gjërave. Qofshin ato vepra, qofshin ato fjalë, qofshin ato besime. Po ja çellove, ta ka dhënë Zoti Xhelel Xhelaluhu urtësi. Pastaj çka thot? Thot, edhe nëse wa in kana zalika kadhalika ma'nahu كان جميع الاقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك فضمام من جرير نسه اش كتو تشه برم نا كت مساله سه جيا چشتيا مت سين با تفسير فيالا حكمت ن كت ايت اش تچلواريت وپراوه مي يا چلوه جراوه اتار چفار ثوت اتار ثوت كيت كومنت ت ديتاروه ها هين ت كيو فيال كيت كومنت ت ديتاروه هين ت كيو فيال پر چفار اسيه ثوت لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم. Shikova se tani pasi ka pruk dhe Imam Ibn Xheriri, dhe zër Imam Ibn Xheriri o gjithar shumë ma njën djetar matë mëdhajt muslimanve në tëfsir bila munazje pa rival, pa rival të kozve. Dhe gjithë shka thot tani, si e dërthur krejta, shkit që të shka i tha. Shka thot? Thot, ne prejmë meselën se qështja urcijës është mja qëllu e veprave. Shka thot? Thot, kitë shka i tha më herët nuk vinë ndesh, po thi dërthurën bashk. Vinë kitë me nivel. Thot, të qëlluarit në qështje. Thot, nuk bëhet pos pas kuptimit. Ti nuk mund është me thonë që kjo e ka venin që tu, pe e di qka ajo. Pse e ke lanë qëta që tu? U ku e di e lashë qëtu? Nuk mund është, është me kuptu. Kjo e ka venin që tu, sepse ku t'ja jep shtepsejen, arqyjen, atare e kuptojnë ase e ke kuptu qështje. Qëfar thonë? Nuk vendosën gjërat në vendin e vetë pa i kuptu ato, pa ditë për to dhe pa pas një huri për to. Thot, e kur të ndohë dhe kështu, ha, atërë shfarë thot, atërë, aj i cili i aqëllon gjërave nga kuptimi që ja ka dhonë Zotit e bare kjo e tjara, dhe i vendosë gjërat ku ka dashtë Allahu të bare kjo e tjara me i vendosë, atërë shfarë thot, atëhera i tutët Allahu Gjellë Gjellalu dhe bëhet prej djetarve e pastaj bëhet prej të urtëve. Do më thonë, kupton, ja, di, i vendos ku duhet, pastaj i tutët Allahut, pastaj bëhet prej të urtëve. Allahu na bëhet prej të urtëve, ja Rabbel Alamin. Pastaj thotë, wa kanat an-nubuwatu min aqsami. Atar thonë, nga ki kuptim, pengamberia është lloj prej urtësisë. Pra Allahu kur e ban dikam pengamber, çka i ban? Ja jep një pjesë të urtësisë, që ja mëson Allahu te bareke ve teala. Nga se thot Imam Ujeriri, nga se pejgamberët janë musaddeduna, mufhamuna, muwaffaquna li isabati sawabi fi ba'd al-umuri wan nubuwatu ba'd ma'an al-hikma. Thot Imam Ujeriri, nga se pejgamberët Zoti ja mëson mja qollu punë. Ja u jep kuptimin dhe ju jep sukses, takat me i vendos gjërat në vendin e duhur. Në vendin e duhur, andaj thot, pengamberia është një piesë e domethënies e urësijës. Pra urësia më e gjanë, pengamberia është piesë e urësijës. Kjo e ajo që ka përmen Imam Ibn Xheriri. Pas e thot, fete uilul kelam, atar thot, le ta japim një rezime e kitë komplet, që të mbojnë amen, të mbojnë amen. Ne do të flasim e në vezër për urësijën. Ta një jemi të djetarë të vjetër, pas e do dhime të djetarë të ri, me lejnë e zotit të bareke u e tjale. Thot, atëre, kuptimi i fjales është, pra ajeti që shledzohet, i ajep Allahu të qëluarit e caktës në fjalë dhe vepra, kujt të doje për e robëve të vetë, e kujt i Allahu i amundson mi a qëllu fjalëve dhe mi a qëllu veprave, Zoti ka dhënë hajër shumë. Allahu në amundson me qenë për njëzve të urtë që i a qëllojnë në fjalë, i a qëllojnë në vepra, ja qëllojnë në besime, edhe kurora e kësaj vëzër është, qëfar, që Zotit e bare kjo e tala mi ti pranue të qëlluara. Kjo e ajo që në ka përmen, djetarët në këtë kontekst. Thot Imam Ibn Kethiri, djetarë prej më të vëndshmeve, në zanë si Shejhul Islam, Ibn Tejmije dhe Ibn Kajim El Gjozijes. Thot Rahmetullahi Alej në tefsirin e tina, thot, e vërteta, në komentin e fjales Allahu Gjellë Gjellalu, kujti jep Allahu urtësi, i ka dhanë khajrë shumë, është, si që kanë thanë shumica e djetarve, se ajo nuk veqohet me çka? Nuk veqohet me pengamberin. Nëse disa djetarë ka thanë kjo është pengamberia, ka thanë mirë, po urtësia është më e përgjithshme se kaq. Më e larta urtësi është pengamberia. Më e larta urtësi është pengamberia. Wa risalatu akhas, dërsa të dërgjuarit i dërguar është edhe më e veçantë. Pra kemi punojë vëzër, pengamber e i dërguar dallojnë. Pengamber është pengamber i përgjithshëm, ndërsa rasul o më i veçantë se pengamberi. Andaj pengamberi jon sallallahu alajhi wasallam i ka dy titull, pengamber edhe rasul. Nebi edhe rasul. Nebi edhe rasul. Andaj Allahu xhelalu ala i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe rasul në Kur'an, ai thot ayyuhan nabi, o ti pejgamber. Thot walakin li atba'i al-anbiya'i hadhu min al-khayr ala sabil at-taba'i. Thot Imam Ibn Kathiri, mirë po, për ndjekësit e pengamberve mbetët një hise për e kësaj urcije, nëse ata i ndjekin pengamberve. Pra dhe zër, urcija është mi shku pas pengamberit tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu thot Imam Ibn Kathiri, ka ardhë disa hadithe nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se ka thonë sallallahu aleyhi sallam, men hafidha al-Qur'ane fekad udrijetil nubuwetu bejnë këtifeji gajra enne u lajuha i lejhi. Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, kush e merr Kur'anin përmendsh e ka marrë me veti pejgamberin, E ka mrena, mrena dur vetë veta. Ka dhënë vetë se nuk i shpallat ati. Po nuk i ven Gjibrilim i shpallat ati. Po nëse e kupton Kur'an dhe zër, ja ka dhënë Zoti kuptimet e pengamberis. Vese kjo nuk ka pengamber. Vese kjo nuk është pengamber. Gjithashtu dhe zër, pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, kure ka lafdru zër urcijen, e ka lafdru shumë. Ka dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslim, edhe tjenë nga djetarë. E përmen edhe Ibn Kathirin të Allah ibn Mes'udi, radiallahu an, thot e kam dëgjuar pengamberin ton, sallallahu aleyhi sallam, duke thënë hadith, la hasede illa fi ithnetejni. Ska zili, pos në dy veta. Zilija dhe zër, ndalë në dy loje. Zili e nënqmuar, zili e ladruar. Zili e nënqmuar është, kur te ki zili një njërë dhe donë zotë i mi amorat begati. Kjo është e nënqmuar. Zili qari keq, gjelozi keq. Dërsa gjelozia e lakmuar është kur ti e gjelozon një njeri edhe thu, Zoti ashtof ti të mirat, po kam qef edhe unë më konë si kjo. Aktar kjo është lakmi. Për nga nësëm qëfar ka thonë, duhet mi lakmu nëse javlen mi lakmu vesh dë njerëzi. Shiko vëzër, e ka përkufizu lakmin vesh në dipun. Cila është të dipun vëzër? Ka thonë për nga mërë alej salat dhe selam. Are gjullun, njeri pa, që javlen me pa zili, ama jo me thonë Zoti amor të atina, ja shtof të ati pa dhe mu ma dhasht. Një njëri, atahu Allahu malen, fasallatahu ala helaketihi fil haq. Zotin një njëri t'i ka dhanë pare. Edhe kë njëri, qëto pare i hargjon vesh në haq. Ka thamë e mësam, lejot me lakmu që këtë njëri. Ome jo këtë pasanik tjerë, që i hargjon në qefet e veta. Vetura luksoze, qefe, zbavitje, arktime. Gjëra të satë, ata munon me ju bosi kletë njërzve. Shka nevoj me gjelëzu ata dhe zë. Ti mja ditë fundin atina, ka mundësi, kërkom rojtje prej Allahu të barë kjo vëtjale. Nësa nëse një njërë vëzër ka pasuri, edhe e vendosë parën ku duhet, ka thënë Alej Salasem, i avlen me lakmu këtë njëri. A dinëm se vëzër, sepse rral janë të. Rral janë të njërës që ka pare, edhe i vendosë ku duhet. Zakonisht e zërë, parët i vendosim ku nuk duhet. Kjo është i pari. I dyti, ka thënë për nga mbërë Alej Salasem, wa rajulun, atahu Allahu hikmeten, fa u e jëkdi i biha, wa ju allimuha. Ka thënë edhe njëri tjetër. Zotë ja ka dhanë urësien, ja ka dhanë urësien. A i gjikon me urësi dhe u amëson njërzve të tjerë, këtë urësit të tjerë. Për e mësëm ka dhanë, nëse lakmon, lakmon që të dy. Vesh një njëri që ka pare, ama jo parët, lëvizin që ka jo banë e pareve. Lëvizin që jo banë pareve. Dhe e dyta dhe zërë, ja ka dhanë Zotë i dikujna urësien. Dhe këtë urësia e përdor për veti edhe u amëson njërzve. Ska njërë dhe zërë që lakmohet mas shumë dhe se këta du njërës. Zotin amëson më bapit të dyve, ja rabbel alemin. Kështë e ka të zbetuar Imam Bukhariu edhe imam Muslimi. Pastaj, ka përmenë Allahu të bare kjo të në vazhdim të ajetit, wa ma jedhekeru illa ulul elbab. Emësimët nuk i nxjerrin, shikon vëzër, wa ma jedhekeru, cila ishte përbërësi shtati urësijës, e dhukru, më kujtue, thotë Allahu Gjelluala, e kujtimin nuk e arrin, pos njës të meqëm. Dhe zënë që ka thotë imam Ibn Gjeriri. Thotë, ka për qëllim Allahu Gjelluala me këtë fjalë, dhe mësim nuk marrin pos njërzit e meqëm, thotë, mësimet e Zotit, që i ka vendosë Allahu Gjelluala në Kur'an, prej ajeteve me të cilat i ka këshiluar ata të cilat kanë pasuri, se si ti menagjojnë dhe ti drejtojnë pasurit e tëre, dhe të tjera prej mësimeve që Allahu Gjelluala i ka shpërndarë në për ajetet e tina, prej premtimeve dhe kërcnimeve, në të cilat njeri ju duhet të ndalët, apo të vepron, ati ku duhet më undalë, apo të nëziton, ati ku duhet më unëzitue, thotë, këto nuk i merë pos a i cili është i menqurë. Thot imam Ibn Gjeriri, jani illa ulul ukuli, posa ta që kanë mene. E akl dhe zënë gjurë në rabë, shka të më thonë? Akl. Apo në thojna, më ka njëri me qëmë. E akl dhe zënë, është e kundër ta, e asaj që ka sot për këthejet menquria. Fjara menqurin në Kur'an, ma në men këta, u shumë në nësi. E kundër ta, e definicionit dhe përkufizimit të menqurije sot në botë, edhe në për akademit të mëdoja, është e kundër ta që ka thënë Allahu Gjellë në Kur'an. Illa ulul elbab, posa ta që kanë menje. E qka është të menje, dhe zërë? Lezoje surën Fejr. Lezoje surën Fejr. Që ka përmenjë, dhe zërë, Allahu Gjellë në surën Fejr? I ka përmenjë njës të meqëm. Si i ka përmenjë? Dhi hijër. Njëri meqëm, dhi hijër. Që të mënë dhi hijër? A i cili qëtë vetit pengesa. Pse pengesa, dhe zër? Sepse fjala akl në Kur'an do më than me munal, me lidh diçka dhe me nal. Kafshës, kur t'janoje arabi atë litarin të koka e vetë, për në përmjet të cilit litar aje frenon ata, qasaj qati frenit ja ka vënue disa prej emrave. Emri parë është akl. Akl, lidhe. Edhe e dyta, hakeme. Hakeme. E hikmeti që shithojnë? Hikme. Vetëm ndryshojnë zanorët. Hakeme, ajo freni me të sire nalët kafsha. E ajo me të sire nalët njëri që shithojnë? Hikme. Dhe më do vëzër, akli, mendja në Kur'an a munal, a mendja në liberalizm si jo më shprenuë. Qka të dhvjene në men thuje, qka të dhvjene, ata hapjen e quajnë mendje. Ndërsa na, qëfar e quajnë? Frenimin. Dhe zër, nëse njani thot, unë e bëj qka du. Edhe njani thot, unë nuk bëj bëj qka du, po qka du të me ba. Cëllin të e letron? O, qka thot, qka du të me ba, ma i me që mu duke ka. A sot dhe zër, u shba trend dhe modernitet, qëfar? Nëse njani thot, unë e qka du bëj? Në gjerëm të revizora gjë. Therëm në emision të të kazoj se qysh duhet më ka. Se, që më baj ka du, unë goj shka du, unë zoj shka du. Edhe këta mundohet dhe zeshfar, edhe ajtë për shemull mundohet me plasue, se kjo është të një mirë. O njeri po baj ka shka doje. Jo dhe zë nuk o njeri me që ka ban shka doje. O është njeri me që ma i cili ban shka duhet me ba. E ajtë shka duhet me ba dhe zë ka shumë frena. A ka mundësi ti sot në dunja me blej një kërë, një vetur, edhe mi thonë ati, hek mi frena se së më duhet. Frena, theke. Veç gazin lema. Po që të dhëtë, mështë të shmujme të ashtë i pa frejna. Shqyë dhe zërë, njetën e kësaj bote, na nuk pranëna me vetur pa, ma dje dhe zërë, me ligjet e njerëzve, ti nuk mund është me dal, leni këto muhabetet që ka bohen dalaverat e nëra për administrata. Po teknikisht, kerri, vetura, zgudzon me dal në lëvizje, nëse nuk i ka frejnat. Ti kur e merë registrimin, qka të kontrolon ajë? Se e një kresora a frenon ki. Dhe ku të përmledhë është, a dimunal, a s'dimunal. Edhe që parameno, tash parameno, mi thonë dikujt, e kishte një kërë, pa frena. Edhe me thonë, kështë ki e kishtë kërë në matë mirë. Sa të do mu ka e një mirë, a që ka thotë, po pa frena ka në vëllë. Po këtë mëtë ka. Këtë ku dalë në udhe, na ishme organizu krejtë qyteti, mi thonë, nalu marë nalu se ti mitë njerëzit. Edhe zër, pse kurot e njeri pa frena e lafdrojna? Kështë të një, që kështë ka frejna heq? Ma, burri madhë ka në ki. Nuk është kështë, e kundër ta është. A i cili ka hikme, e nalë vetën, nale. E kur ta nash vetën, që ka thonë për nga mellë a.s. Lejse regjullu, nuk është burë a i cili, është e shedidu, bësëra. A i cili është në mundje. Do të raci matë në muskullat. Lej muskullat, Allah. Lej muskullat. Që ka thonë a.s. Por i fuqishëm a i cili është, qëfar? I cili gëlltet. Apo, e kipo, kur ti freno, kur ti gjuhësh me fjalë, gjuhësh me akuza, ti e gëlltit, e gëlltit, e gëlltit, ki ti qonë barkë ato. Kjo dhe zërë është urtësia. E njën i thotë, si kur që i thanë, Ahnefit ibn Kajsit, më zgabon me ma thonë, njën i thapi tëne, një fjalë që ti thanë dhejtë. Tha, së është interesant kjo. Interesant është mi mi thanë ti dhejtë, nusë ta thamas një. Shto është interesant. Andaj nëse na nuk pranojnë me pas veturën tonë pa frena, po epshet tona pa frena, tekat tona pa frena, duhet më ia vendos frenin. Andaj thot Imami Al-Xheriri, fjalë Allahu xhelalu ala, pas ata të cilët ju ka dhënë Allahu xhelalu ala uqul, frena. Andaj vëzër, kuptimi më i sakt i fjalës Allahu xhelalu xhelalu la'allahum ya'qilun, ndoshta ata ya'qilun, e kemi e kene ju të përkëthim atje, do shta logikojnë, do shta mendojnë, do shta arsjetojnë, e kësë më ratë. Përkëthimi më i sakë dhe cilë është me imledh mend. Me imledh? Me imledh mend. Elledhine akilu anillahi azze wa gjelle emrahu wa nehja. Thot imami Mujeriri, thot me e vërdeta është këto, se kjo ajet ka për qëllim, ata të cilat i ja kuptojnë Allahot urdrat edhe ndalesa. Këte janë njerëzit e meqen. Gjithashtu, thot imam Ibn Kathiri, fjallë Allahu të barek e vëtjala, vëma jetë dhekkeru illa ulul elbab, nuk marrim sim posat atë të cilët, janë ulul elbab, posat atë të cilët kanë mendje, dhe kanë lup elbab, thot, ej, vëma jetë tefi'u bil mau idhati wa tithkari, illa men lehu lubbun wa aklun ja'i bihi l'khitabe wa ma'ana l'kelami. Ka thonë nuk merë mësim posa i cili ka mend, e ka për qëllim Allahu Gjellë Gjellalu se nuk përfiton nga këshillat që i ka pru Allahu në Kur'an dhe kujtimet që i ka pru Allahu Gjellë në Kur'an pos një njëri cili ka lubb. E lubb dhe zërshetë më thonë kokra e diçka i lubb, dhe mon maja, ajo ajka, ajo palca, zemra e diçka i thonë lubb. Lubb dhe më thonë sikur njeriu kur punon diçka çka duhet, si duhet, çka i thon njerëzit, ke pa përdor ajkën e menës. Në më të mirën të menës. Apo tha ka than wa aqlun ya'ibi al-khitab dhe i ka mend me të cilat e kupton ligjërimin edhe fjalën. I ka mend me të cilat e kupton ligjërimin edhe fjalën. Kjo vëzhgon është komenti i Imam Ibn Jeriri dhe Imam Ibn Kathiri dhe të transmetuara nga dietarët e muslimanëve të tjerë. Tani vëzhgon të përmenim diçka nga fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziyes, nga se Ibn Qayyim el-Jauziyes gazer njihet për dietar i cili komenton gjërat e holla. Gjërat e holla. Pastaj me lejnë Allahu te bareke ve teala do zgjerohem edhe më shumë me fjalët e dietarëve bashkëkohësisht sa të ka përmend fjalën Allahu jela yutil hikma. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyes në librin e tij Madarijus es-Salikin. Thot faslun manzilatul hikma. Kapitin mbi shkallën e urtësijës. Ibn Qayyim el-Jauziyes dhe zër Fatihajen kur e shpjegon, thot si cëra këtë Fatihaja të hip ti në shkallë, një shkallë, dy shkallë, tre shkallë, katë shkallë, edhe ka përmenjë shumë shkallë. Edhe shkalla me e nërë dhe zër është, cila është? Shkalla me e nërë dhe zër është ulul azm. Ulul azm. I penga merve, edhe masa tënëve vjen Muhammedi me Ibrahimi. Aje më nërë, shkallë më nërë. Këtë janë shkallë të urtësijës. Si cëli, hip sa të muje. Thot, dhe prej shkallëve të Fatihas, të fjalës Allahu xhallahu ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot, është edhe shkalla, pra pozicioni i urtësijës. I urtësijës. Thot Allahu xhallahu xhelaluhu në Kur'an dhe ka lexuar fjalën wa may yu'til hikma faqad utiya khayran katira, kujt i kemi dhënë urtësi, i kemi dhënë khair shumë. Pastaj thot ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa, ajeti 113. Thot Allahu jelle jelalu wa enzel Allahu alejke l'kitabe wa l'hikmete wa allemeke ma lem tekun ta'lemu wa kane fadlullahi alejke adhime. Thot Zotë i unë të bareke vë tjara, Allahu ta ka dhanë ty Kur'anin, librin dhe urësin. Dhe zë, kur vjenë në Kur'an, Kur'ani dhe urësia, urësia gjithmonë është suneti për nga mberi së sëllë. Dhe sa kur vjenë urësia dhe së shpërmen Kur'ani është për qëllim, qëfar? është për qëllim e përgjithshmja. Është për qëllim e përgjithshmja. Thot Allahu xhallahu ala, ta kemi dhënë ti Kur'anin dhe urtësinë dhe të kemi mësuar gjëra që s'i ke ditë. Kemi mësuar gjëra që s'i ke ditë. Begatia e Allahut mbi ty o Muhammed është shumë e madhe. Ka begatu shumë Zoti jon te bareke ve teala. Dhe sa ka thënë për Isa'in alayhi salatu wassalam në sura Ali Imran, ajeti 48, thot Allahu xhallahu ala, "Wa yuallimuhu al-kitaba wal hikmata wat-taurata wal injila." Ja ka mësu Allahu Isait librin, urësien, Tevratin dhe Injilin. Tevratin dhe Injilin. Dhe gjithë është ka thotë tani Ibn Qayyim el-Jauziyes. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyes, hikmeti në libër të Allahut është dy lloje. Vjen i përmendur vet, edhe vjen i përmendur i bashkangjitur me dikën tjetër. Thotë, kur të vjen i përmendur vet, fusirat bin nubuwa. Kur të vjene veç hikmeti, në Kur'an, është për qëllim pengamberia. Kur të vjene vetëm hikmeti, është për qëllim pengamberia. Apo është për qëllim dija e Kur'anit. Thot, sikur që ka than, Abdullah ibn Abbasi, radiallahu, anhuma wa ardhahuma, ka than, hikmeti është, ajo që ka përmendëm nga transmitimi i ibn Gjeriri. Pasaj ka përmendim për Qayyim el-Jauziyes, fjalët e disa prej djetarët, sa të ka përmen se qka është urësia. Por që e më ka përmen fjallën e dhahakut. Ka thënë, urësia, ka thënë dhahaku, urësia është Kur'ani dhe kuptimi i ti. Ka thënë Mujahidi, Kur'ani dhe kuptimi i holli ti. Ekshtu me ratë. Dhe gjithashtu ka arë nga Mujahidi se është të qëlluarit në fjallë dhe në vepër. Ka thënë Ibrahim në Khaiju, ka thënë, urësia është domethënjet e gjërave dhe kuptimi i tyre. Domethënjet e gjërave dhe kuptimi i tyre. Ka thënë Hasan al-Basri, urtësia në Kur'an vjen për shkak ka thënë takvallokun din. Ku njeri është i urt, është i devotshëm. Pra ka mundësi njeri dhe zërë është i shfrenuar në harame, ama njeri urt. Sikur që e gjeni zakonisht apo? Ai pera ki tan ditën thotë hasju kallzojone, çka kam mësuar për 50 vjet. S'kish kam kallzuar ti mua. Ne kemi kallzuar sfarakia ki pije. Çka kemi kallzuar mua? Ka ngu muzik 60 vjet, hajde këtu me babën, ti ju kallzojone juve urtësina. Çka kemi kallzuar urtësina? Far urtësia kemi kallzuar. An haram s'ka urtësia. Ata vetë duhet me di njëri, nuk është urtësia njëri ka bota 80 vjet, thotë ke valla pa çka di. S'di kur gjallë. Wallahi nuk di kur gjallë. Bindu që nuk di kur gjallë. Allahu Jelle Jalaluhu në Kur'an kur e ka përmend luftën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me paganë, çfarë ka thënë? Goditni pleqt e immet el kufr. Pse? Se Ebu Gjehli, Umej ibn Khalef, Utme ibn Rabia janë konë pleqt e Arabve. Ka thënë hajtë na t'ju kalzojnë a juve që kena mësunë atë njëtën. Edhe kur ka arë Muhammed dhe sëram pejgamber, ato tri cë kanë ditë. Zakonisht që ju ndodhë trive. Po të ki ka stash, ta të dhe etiket. Edhe kur i kanë shku, i kanë thonë, qka thoni për Muhammed sëram, ka thonë këtë dhabë, rëna cakë. Po më ka thonë tamat. Qka thonë Allah u gjellu ala? Ati janë më të këshitë. Pse? Se njërës thonë, po ki urdë për këshë qëshëri? Apo, që i mustese se i ka dhe këto? Po nuk shonë kështu, Allah. Wallahi, nuk shonë kështu. Nuk shme posa, ilë, nuk me po Kur'an. Unë më mësu diqka, qa kime më kalzuë? Qa kime më kalzuë ti më për urësive? Hes të kalzojë unë ti me babën që shkam hesu në 24 km në kam. Urësie madhe. Edhe në fund qa ke bëhe? Qa ke bëhe në fund? Qa ke nëzirë për këtë djetës tane? Kur gjë heqë? Mëzër urësia punë madhe. A da shka tha Allah u gjelar? Me të adhonë zotë i urësien. Khajri madhe, khajri madhe. E lusë me Allah në Allah të në bëhe prej të urtëve, ja Rabbel Alemin. Qa adhonë Hasan Basriju? Urësia është të gvaloku ndin. Mutut për zotit. Mutut për Allah subhanahu, subhanahu e teala. Thot Ibn Qayimi, kështu komentohet urtësia ku t'vjene vetë, që kur tu, ju t'il hikme, së shpërmen Kurani, thot i bën kaj me gjëzije, nërsa ku t'vjene urtësia e bashkangjitur me Kuranin, është për qëllim sunneti. Por qemi, kur thojë Allahu Gjilluala, vë enzel Allahu alejke el kitabe vë el hikme, Kurani dhe hikmetin, që tu, hikmetin, me qka komentohet? Me sunetin. Sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ata kështu ka thënë Imam Shafiu dhe të tjerë prej imamëve të muslimanëve, çfarë kanë thënë? Ka thënë hiya al-qada'u bil wahyi wa tafsiruha bis sunnah e'ammu wa ashharu. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, thotë hikmeti është kur përmendet me Kur'anin është gjykimi me shpallje. Gjykimi me shpallje. Ndërsa Ibn Qayyim al-Juzeyyah thotë, ndërsa tafsiri i sunnë i hikmetit kur vjen në Kur'an bashkë me Kur'anin është suneti. Dhe kjo është më e përgjithshme dhe më e njohura. Pasa do t'i bën kajim, El Gjozije. Fjala më e mirë, tani zgjede i bën kajimit. E përmeri i bën këtirin, i në gjeririn, tash zgjede i bën kajimit. Vezër, zgjede të ulemave janë shumë interesant. Zgjede të ulemave janë shumë interesant. Se vezër, kjo e ka hargju kitë imrin, edhe në fund thotë, unë këmë studiu, këmë studiu, këmë arë qëtu në përfundit. A kjo shumë rëndësi me e pa. Kjo nuk në ka zonë që ka bëhe ta njëtën palavra. Kjo ta njëtën ka shkuhe të ledzu, të lëmcuhe, të ulumtuhe, e kështë më rëndë. Thati më kajim e gjëzije. Fjala më e mirë me të cilën është komentuar hikmetin Kur'an është fjala e Mujahidit edhe Imam Malikut. Pra e ka zhjetë Mujahidit edhe Imam Malikut. Ka thanë, inneha ma'rifetul haqqi wal amelu be. Njohja e hakut dhe puna me ta. Wal isabetu fil qauli wal amel. Edhe fjala Mujahidit me ja qëllu në fjalë edhe me ja qëllu e në vepra. Thati më kajim e gjëzije. وهذا لا يكون الا بفهم القران والفقه في شرائع الاسلام وحقائق الايمان اكيو nuk ndodh pra nuk mundesh me kuptuar të vërtetën nuk mundesh me punuar me të vërtetën nuk mundesh me ja qelluar fjalën dhe vepra pos nëse e kupton Kur'anin dhe e kupton holl jo trash trash e kupton kë në via trasha shartet e islamit kë në via trasha e dinë vëzë në mos zakonisht njerëzit kë doin me të mëdhesh me via trasha. Po dihet me islamin çka? Po dihet po kur ngatrohesh çka më bën. Po falë namazin, vije trash. Si mu fal? Vije holl. Ja pe zekatin, vije trash. Si më dhan? Vije holl. Agjëroj Ramazanin, vije trash. Si më agjëru? Vije holl. Në trash, Allahu s'ka ulema në trash. Ti ç'i fies tani jamson? Islami ka këta, imani ka këta. Kan vije trash. Në vije holla afiqhu i ulema. Ka thon. Dhe fiqhu në shëriatin e islamit dhe hakikatin e imanit. Kjo është ajo se në me të cilën realizohet hikmeti. Pas e ka thonë, hikmeti është dy. Ta një vezër i bënkajimi thash, e ka për qefi, me i detalizu gjara, me i detalizu. Thotë, hikmeti është dy loje, ilmije u amelije. Hikmet i dijes edhe hikmet i punës. Dhe gjënë të reshatë. Sa i përket hikmetit të dijes, ajo është, elit tila'u ala bavatin i leshja. Urëcija në dije është me i kap gjërat e fshehta apo të fshehtat për i gjërave. Qa është urëcija, dhe zërë tani? Tani fillon mu qarësu ma shumë. Me i kap të fshehtat e gjërave. Po shemë, te është e njerë në bipër jashtë. Kjo është në vit trash. Në vit holë, dhe zërë, që do më thanë? Në vit holë është me briskin e doktorit. Thotë qëtu o zemra, qëtu është kanali, qëtu qërkullojnë damart. Damari thotë në gjizët me ata, kocin gjizët me ketë, e kështu me ra. Kjo organ funksionon kështu. Po ndodhë i të një problemi, ndodhë saj tjetërës. Kjo janë vijat hola, dhe zërë. Kjo janë vijat hola. E në vijat hola, dhe zërë, qëfar është hashtë hikmeti. Ti e njef, për shemull, kriën tanë në vijat trashe, apo? A me e ke pa kërë nxerin kompjuter aty, në vijat hola. Ti thu mbot vetë veti. Dhe zërë, hini hullumtani, veç për syrin. Emisione, dokumentare, si zhvillohet syri, qish punon syni, qish i kap fotot. Kejt shkenstar, që ka kanë volë, deri sot për synin, thonjë kjo është e pak ta qka dina. Shumë ma shumë ka. Shumë ma shumë ka. Veç për synin, dhe zërë. Dhe kanë arritë se syni ka 7 stresa. 7 stresa, dhe zërë. Dhe sa shkojë dhe jo, lotë qka e synit për ti me ta dhonë fotografien, po nuk përfundon veç të, dhe zërë. Pastaj syri e pranon, ja qonë menës. Mendja, nga se syri, dhe zërë, ku t'janë zeshtu, disa fotografi. A i veç i lezona, po. Ja qonë trunit. Thot, a ki ledzu diçka me herë qështu? A tërë truni, kur e ka posa efte, thot, qëta e kum pa mikrofon, e kum shkujt mikrofon. Se herë që eshe mikrofonin, truni thot, këta e ke pa mikrofon. Kjo dhe zëshfar është, kjo shurësia. Në hol me pa. Thot, i ban kajim, el gjozije. Me i dit gjërat e fshehtat të punve, të gjërave, kjo është hikmeti në dije. Pas e ka thonë, wa ma'rifat irtibat al-asbab bi musabbibatiha khalqan wa amran qadaran wa shar'an. Etani do të shikoj detale. Ka thënë dhe urtësia e dijes është njohja e lidhjeve të sebepeve dhe të atyre që i shkaktojnë sebepet. Khalqan wa amran qadaran wa shar'an. Në krijim, në urdhër, në sasi, qadar edhe shariat. Çka do të thonë në urtësi? Me dit për shembull çka kjo pumpi ka ardh. Kjo është urtësi. Çka kjo pumpi ka ardh? Është urtësi. Çka shkakton kjo? Është urtësi. Kush e ka kriju? Në farë forme ka kriju? Çfarë urdhri ka kjo në funksion? Dhe cila është pozita shariatike e kësajna? Kjo vëzhgon shumë punë të madhe. Do ta shpjegoj bën kaimë xhozie, më vonë do ta shohim në legjëratat e ardhme. Domethënë zot, cila është urtësia në aspektin e njohurive? Që njeri ju të din të fshehta të gjërave, si janë kriju, në qëfar doze janë kriju, qëfar roli kanë, cila është gjykimi shëriatik për atyre, për to. Lidhja që tënëve, thot i bënkajin është urtësia. është urtësia. Por shemë, dhe zërë, kur te e marë një hap, një barë, një ilaq, pse për shemë te e marë dhe e pjata? Se thu ma ka dhonë mjeku. Mirë, ma ka dhënë mjeku çka i bie, se mjeku e din me mësimin e vet, se nga holësirat e trupit tën dhe smundjes e cila është këtu, që kjo lidhët me ketë, që kjo sebep, kur ti mëshoje që ti tjetrit, qëfar ban, qëfar e largon smundjën. Njëri thotë, unë nuk e di që zhvillohet kjo, fisë mësë e di, ka të urë që ka e din këtë punë, njëtë është e feja dhe zërë. Që kjo ajet e godet këtë. Këtë ajet e godet këtë. Kjo ajet është për këta. Kjo ajet është për këta. Kjo është urtësia, dhe zërë. Andaj, urtësia, dhe zërë, është khajri më i madhë që ka japë Allahu Gjellu Ala një njeri ju. Kjo është, dhe zërë, urtësia në njohje. Nërsa në urtësia në veprimtari, që ka është? Urtësia në veprimtari. Thot i bën kaj me gjëzije. Wal hikmetul ilmije dhe urtësia në ilm, në amelije. Qëfar i bja, dhe zërë? Ka thonë, ilmit është që njeri ju ta vendos çdo send në vendin e vet. Çka tashmë kur të punosh? I ke ditë këtë, i e boj urt në atë aspektin e urësijës, do t'i në mundësoft, ta një shka vjetë dhe zërë, thot, kale sahibu el menazil, thot, ka thonë autori livrit el menazil, të dashona me lejnë Allahu të barë kjo tala, el harawi, thot, wad u shej fi modi, e ka shkurtu dhe zërë mas shkurt i qka i bje urësia dhe prore, praktike, qka i bje dhe zërë, qka të punojsh në vendin e vetë, kjo dhe zërë është këtë feja, krejt feja është me dit çka duhet me dit dhe me punu çka duhet me punu. Pastaj Ibn Qayyim el-Jauziyja thot e ka shpjeguar Sahibul Manazil, autori i librit El Manazil, se si ka si e realizon njeriu urtësinë në tri shkallë. Do ta përmendim shkallën e parë, sa për me hap, pastaj do ta lëna për me shpjeguar në ligjëratën e ardhshme. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot shkalla e parë sipas autorit Al-Harawi thot ajo është en tu'tiye kulle shay'in haqqahu wa la tu'addihi haddahu wa la tu'ajjilahu an waqtihi wa la tu'akhkhirahu anhu. Urtësia ndahet në tri shkallë. Shkalla e parë cila dhe zër ka thon kështu, do ta shpjegojna nëse shpjegimin e marko. Ka thon shkalla e parë urtësisë është që çdo sendit ja jepsh hakin e vet. Çdo sendit ja jepsh hakin e vet. Mos t'ja kalosh kufirin, mos ta shpejtosh nga koha e vet dhe mos ta vanosh nga koha e duhur. Dhe Ibn Qayyim pastaj shpjegon me një shpjegim të mrekullueshëm, që do ta shtyna për ligjëratën e ardhshme. Kjo vëzërisht disa prej fjalëve nga çështja dhe fjala e dietarëve mbi çështjen e urtësisë, sesa ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Elus për Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallëu na jep nga urtësia e tina, na mëson Allahu te bareke ve teala që ta lexojmë librin e Zotit dhe ta kuptojmë ata, ta lexojmë hadithin e Muhamedit alayhi salatu sallam dhe ta kuptojmë ata dhe ta zbatojmë ajetet tona. Elus për Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallëu ti mbush zemrat tona iman, ti mbush zemrat tona devotshmëri. Elus për Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallëu kudo që kemi qelluar, Allahu na shpërblej, kujt që kemi gabuar ka qenë për mëdhe për shejtanit, e lutem Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.